Trzeci Polskiego Radia. With my mind on you, all your friends call you Lily Paloma, but that's not the way that you are. It's too much of a gentle misnomer for a shooting star. But you and me, baby, I saw you there. Straight away I knew there's really no hiding. What we're gonna do, we'll go collecting the days, putting the moments away. You're on my mind like a song on the radio. You're on my mind like a song on the radio. Sometimes it's there in your face. There are times when you just look disdainful of the human race. Ah, but then on the wings of emotion, we circle each other in flight, till together we roll like the ocean in its bed at night. What we're gonna do, we'll go collecting the days, putting the moments away. You're on my mind like a song on the radio. You're on my mind like a song on the radio. Dobry wieczór Państwu. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Po pierwszej w nocy, we wtorek, zapraszamy na dwugodzinne nocne spotkanie z muzyką w Trójce. miniony piątek ukazał się najnowszy zestaw płyt zespołu The Water Boys. To box zawierający bardzo, bardzo rozszerzone nagranie albumu This is the Sea z roku 1985. Jak zwykle przy takich okazjach box zawiera oryginalny album po stosownym remasteringu, no oraz nagrania demo, wczesne wersje, odrzuty z sesji, nagrania koncertowe. Wszystko to, co przy takich okazjach się wydaje. Mamy aż 6 płyt kompaktowych. No i ja zabieram ten zestaw do każdej audycji, którą mam przyjemność w Trójce w tych dniach prowadzić, aby Państwu kolejne nagrania prezentować. To posłuchajmy teraz The Water Boys w alternatywnej wersji tytułowego nagrania This is the Sea. You Tak brzmi wczesna, szybka wersja utworu This is the Sea. The Waterboys, płyta zawierająca, zestaw płyt zawierający komplet nagrań chyba, które The Waterboys uczynili w roku 1985. Najpierw ponagrywali w studiu przeróżne rzeczy, a potem wydali swój trzeci doskonały album This is the Sea. To nagrania będą z pewnością powracać w kolejnych trójkowych audycjach, a teraz nocną porą sięgniemy po dawne nagrania zespołu Archive. Erase the old view from my thank you. Zespół Archive od początku swojej działalności prezentował muzykę dość nowoczesną, z licznymi elementami muzyki elektronicznej, no ale wszystko można zmienić lub poprawić. I oto w roku 2020 ukazały się utwory Archive w wersji zremiksowanej. Dwa takie nagrania chciałbym Państwu przypomnieć. Pierwsze to będzie słynny utwór Again, w oryginale długi, ponad 10-minutowy. Tutaj skrócony w remiksie do niespełna 6 minut, a potem jeszcze Pills. Oto grupa Archive w wersjach zremiksowanych. Yeah. Thank you. To Archive, zespół, który w tym roku obchodzi 30-lecie działalności w wersjach zremiksowanych. Kolejny wykonawca zaczynał wcześniej, zdecydowanie wcześniej, i dlatego muzyka zabrzmi bardziej tradycyjnie. Oto Barclay James Harvest. Yeah. Brytyjska grupa Barclay James Harvest powstała w latach 60. na fali popularności zespołu Pink Floyd. Prezentowała szeroko pojętego art rocka, działała do końca XX wieku, nigdy nie awansując do brytyjskiej pierwszej ligi muzycznej, no ale miała swoich fanów także w Polsce. W maju 1983 roku ukazał się jeden z najbardziej cenionych albumów Barclay James Harvest, Ring of Changes. Oto utwór tytułowy. Nothing ages, that's what you will see. Ring of Changes, jeden z najbardziej znanych utworów formacji Barclay James Harvest. W nocnej audycji muzycznej programu trzeciego zabawna płyta przed nami. Brendan Perry śpiewa greckie piosenki uliczne. to naprawdę historia pełna niespodzianek. Brendan Perry, tak, ten sam, którego Państwo znają z zespołu Dead Can Dance. Z urodzenia jest Brytyjczykiem, a piosenek greckich nauczył się w Australii. Miał tam kolegę z Grecji i wspólnie sobie czasami te piosenki śpiewali i ćwiczyli. I po latach, po wielu latach dopiero, Brendan Perry postanowił te greckie utwory przełożone na język angielski nagrać i wydać na płycie. Wyszło bardzo sympatycznie. Cztery lata temu ukazała się taka płyta niespodziewana, a cała historia za nią stojąca jeszcze bardziej niespodziewana. No ale tak było, jak Państwu powiedziałem. Brytyjczyk w Australii nauczył się greckich piosenek, potem dopisał do nich angielskie słowa i wszystko to wydał na płycie. Znany brytyjski gitarzysta Snowy White w niedzielę skończył 76 lat. No, czas biegnie. 40 lat temu z ogonkiem Snowy White miał światowy przebój Bird of Paradise. Współpracował w trakcie swojej kariery z zespołem Pink Floyd, a potem z Rogerem Watersem, a od lat prowadzi też własny zespół The White Flames. Oto Snowy White i jego grupa w dwóch nagraniach z albumu Something on Me. When will I find the one thing I need? That feeling sublime, I believe, it will never come to me.